جادو سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کیا ہر جادو حرام ہوتا ہے؟ دراصل جادو کی اقسام ہیں، بعض جادو تو کفر بھی ہوتے ہیں اور ان میں کفریہ منتر بھی پڑھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ الٹا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں ایسا قرآن بھی ظالموں نے وضع کیا ہے جو سورۃ الناس ہے. یعنی الٹا سے مراد بالکل الٹا، یعنی کہ پہلے سورہ ناس پھر سورہ فلق، یوں نہیں، جیسے سورہ ناس کا ناس وہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد سان سین سے شروع، اس طرح پورا قرآن پاک الٹا. اور یہ جادو کے لیے اس طرح ظالم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے اس میں کفریہ منتر بکتے ہیں جادو میں جو کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں. ان مانو کر جادو کفر بھی ہے، جادو میں اگر کفریات نہیں ہیں، ایمان پر اگر کوئی زد نہیں پڑ رہی، جادو یہ حرام کی بھی صورت ہے. بعض صورتوں میں جادو مکروہ بھی ہے. تو بہرحال اس کی اقسام ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک جادوگر گرفتار کیا گیا تھا، تو آپ نے اس کو قدموں تلے روندنے کا حکم دیا تھا، تو اس کو قدموں سے کچل دیا گیا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد.